Krzysztof Łoniewski. Od 19 dyngusowe, to znaczy świąteczne wydanie Listy Przebojów programu trzeciego. Zapraszam, Piotr Baron. A po 22 Literackie Biuro Śledcze, a w nim Książki z jajem. Zapraszają Michał Nogaś i Jerzy Sosnowski. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 20 kwietnia, jest 8. Beniamin Filip, zapraszam na serwis trójki. Strzelanina w Słowiańsku na wschodzie Ukrainy. W ataku na jeden z posterunków kontrolnych zginęło 5 osób. Opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych w wielkanocną niedzielę protestu nie przerywają. Nie myślałam nigdy, że spędzę święta przed Sejmem w namiotach. Akcja ma trwać do skutku. W tym serwisie też biegacze, rycerze i jeźdźcy, którzy właśnie wyruszają z Brodnicy do Watykanu na kanonizację Jana Pawła II. Na początek jednak Ukraina. Jak podaje telewizja Rosja 24, w strzelaninie w Słowiańsku na wschodzie Ukrainy zginęło 5 osób. Do nocnego ataku miało dojść na punkcie kontrolnym na obrzeżach miasta. 3 zabitych to prorosyjscy separatyści, 2 pozostałych to członkowie grupy, która zaatakowała posterunek aktywistów, a ci sprawdzają, kto wjeżdża do miasta. W Słowiańsku koło Doniecka separatyści okupują Radę Miejską i siedzibę Służby Bezpieczeństwa. U mężczyźni są uzbrojeni, mają także 6 transporterów opancerzonych, które przejęli od ukraińskiej armii. Na czas świąt akcja antyterrorystyczna wymierzona w separatystów ze wschodu Ukrainy została zawieszona przez władze w Kijowie. Dziś Wielka Niedziela, która upamiętnia zmartwychwstanie Chrystusa, to najstarsze i najważniejsze święto w religii chrześcijańskiej, przypomina ksiądz Stanisław Słowik z Caritas diecezji kieleckiej. Niedziela Wielkanocna jest takim punktem kulminacyjnym całego roku liturgicznego. Nikomu nie trzeba chyba wyjaśniać, że tajemnica zmartwychwstania Pana Jezusa jest fundamentalną prawdą wiary chrześcijańskiej, więc dlatego też staramy się ten dzień przeżyć w sposób szczególnie uroczysty. Dlatego o poranku po rezurekcji wielkanocne śniadanie. Jest jakimś wyrazem i integracji rodziny, ale też wyrazem tego właśnie wspólnego przeżywania radości poranka wielkanocnego. Nie w domu, a przed Sejmem święta spędzają protestujący opiekunowie niepełnosprawnych dorosłych. W namiotach stojących 4 tydzień przed parlamentem jest kilkanaście osób, między innymi Danuta Bodzioch. Nie myślałam nigdy, że spędzę święta przed Sejmem w namiotach. Robimy takie świąteczne śniadanie przy stole. Będziemy sobie składać życzenia. Pewnie będą to życzenia na pół smutne, na pół radosne, bo jednak ludzie tęsknią za rodziną. No a ja postawiłam wszystko na jedną kartę. Ja będę walczyć o tych ludzi, którzy są w domach pozamykani w czterech ścianach. Opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych dostają teraz 520 zł zasiłku. Domagają się świadczeń w takiej samej wysokości, jakie mają dostawać rodzice niepełnosprawnych dzieci. Tym ostatnim rząd od maja obiecał 1000 zł, 1200 od stycznia, a od 2016 roku 1300 zł netto. Na południu Włoch wielkanocną procesję odwołano z powodów mafijnych. W 2 miasteczkach Kalabrii władze postanowiły, że uczestników zastąpią wolontariusze obrony cywilnej, przeciwko czemu zbuntowała się miejscowa ludność na czele z biskupem. Miejscowi karabinierzy ustalili, że co najmniej jedna z osób wyznaczonych do niesienia figury w czasie procesji upamiętniającej spotkanie zmartwychwstałego Jezusa z matką ma powiązania z mafią. Za zgodą lokalnego Komitetu Ładu i Bezpieczeństwa postanowiono, by wszystkie figury nieśli wolontariusze obrony cywilnej. Na wieść o tym tamtejszy biskup poczuł się urażony, że nikt się z nim nie konsultował w tej sprawie i poparł żądanie ludności, aby procesja została odwołana. Zdumienie z powodu postawy biskupa wyraziła przewodnicząca Parlamentarnej Komisji do Spraw Walki z Mafią, Rosy Bindi. Przypomniała ona, że niedawno episkopat Kalabrii zdystansował się od jakichkolwiek związków z 'Ndrangetą, a w seminariach tego regionu zapowiedziano kursy na temat niechlubnej przeszłości w tej dziedzinie. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Pieszo i konno do Watykanu na kanonizację Jana Pawła II. W niedzielę wielkanocną w taką trasę właśnie wyruszają sportowcy z Brodnicy w Kujawsko-Pomorskiem. Bieg wdzięczności prowadzi przez Polskę, Słowację, Austrię i Włochy do pokonania w sumie 2000 kilometrów. Biegaczom towarzyszyć będą rycerze i jeźdźcy z chorągwi Zamku Bratian, zapowiada organizator sztafety Piotr Wisicki. Wiadomo, no koń biegnie szybciej, zawsze będą wcześniej na noclegu. Dołączyła do nas jeszcze ekipa również z Bydgoszczy, też kolega z Torunia i jeszcze są osoby z Nowego Miasta. Planujemy dobiec w sobotę, dzień przed kanonizacją. Do Rzymu na rowerach już wczoraj wyruszyło 3 mieszkańców Nowego Sącza. Planują pokonywać ponad 200 km dziennie, mówi Wojciech Sowa.

when the night is cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. Druga godzina wielkanocnego, zagadkowego śniadania przed nami, bo pierwsza już za nami. W studiu jest Natalia, Tonia, Kajetan i pani Agnieszka Kręglicka, Katarzyna Pruchnicka. Witamy w drugiej godzinie audycji. Będziemy rozmawiać o tych wszystkich smakołykach, które możemy zjeść w Wielkanoc, które znajdują się na świątecznym stole. Na naszym świątecznym stole są mazurki, trzy rodzaje mazurków. Bardzo są ze sobą powiązane, bo jeden jest kajmakowy, drugi czekoladowo-orzechowy, a trzeci czekoladowo-kajmakowy, więc wszystkie trzy są ze sobą wspaniale powiązane i myślę, że smakują równie dobrze. Mamy pasztet, pyszny chleb, taki naturalnie pieczony. Był taki wielki i okrągły. Mamy oczywiście kolorowe pisanki, mamy czekoladowe jajka, jest też coś zielonego i dużo by tu jeszcze opowiadać. Oczywiście jest chrzan, ale o mazurkach. Zacznijmy opowieść o mazurkach. Co to za ciasto mazurek? Jakbyście na przykład mieli taką definicję sporządzić mazurka dla kogoś, kto kompletnie nigdy nie jadł tego ciasta. Tonia, zacznijmy od ciebie. No, to jest cienkie ciasto, ozdobione po prostu na przykład lukrem lub jakąś masą. Dobrze, poczekaj, dajmy szansę Kajetanowi. No ja właśnie chcę powiedzieć, że to ciasto jest takie, że to jest bardzo kruche, to cieniutkie ciasto i potem, jak już to nie wspominała, można je czymś ozdobić albo jakąś masą je polać. Lub właśnie ozdobić na wielkanocne różne rzeczy, różne wielkanocne rzeczy tam przedstawić, na przykład bazie. Albo kurczaczki. Natalia, a ty dodaj, co, jakie masy mogą być na tych mazurkach jeszcze do tej definicji? Może być taka masa czekoladowa, może być taka karmelowa. A jakieś powidła na przykład? Kwaśne dżemy. Bardzo dobrze robi czarna porzeczka. A marcepan? Idealnie. Tutaj nawet mamy ramkę z marcepanu. Co jeszcze może się znaleźć na tych mazurkach? To jest nieskończone źródło możliwości. Możemy wymyślać wszystkie smaki, które nam przychodzą do głowy. Cudowny jest mazurek różany, z różaną konfiturą, z ucieranych płatków róży. Albo kokosowy, z nadzieniem z mleczka kokosowego i wiórków kokosowych, powoli gotowaną, tak żeby się stała bardzo gęsta. I ona jest bardzo słodka, cudownie słodka. Te wszystkie dżemy, o których wspominałyście, dobrze, kiedy one się pojawiają jako warstwa dodatkowa, czyli jeżeli mamy kajmak, to mamy też coś kwaśnego, wiśnie albo czarną porzeczkę, żeby trochę ten słodki smak przełamać. Muszą być na mazurku bakalie, bo kiedyś Polska graniczyła z Turcją i te bakalie do nas docierały w wielkich wozach, karawanach handlowców, którzy z dalekich krajów przywozili bakalie. I wyobraźcie sobie taki czas, kiedy nie było ich w sklepach, tylko musiał przyjeżdżać kupiec z bardzo, bardzo daleka i rozkładał ten swój stragan i rozkładał te różne suszone rzeczy, na przykład takie małe, pomarszczone, ciemnobrązowe kuleczki. Co to jest zagadka w zagadkowej niedzieli? Rodzynki. Zgadza się. I wkładacie je do ust i wtedy się okazuje właśnie, że to są rodzynki i one są takie słodkie, rozkosznie i się rozpływają w ustach i pełne owoców. Więc mazurki powinny być też bakaliowe. A jaka jest historia tego ciasta? Skąd ono się wzięło? Nie znam tej historii udokumentowanej, ale mazurki pojawiają się już bardzo, bardzo dawno w piśmiennictwie, także właśnie na Wielkanoc kobierce mazurków, tak są opisywane. Najczęściej to były prostokąty lub kwadraty ciasta, niewysokie, tak jak wspominała Tonia, one nie mają być urośnięte, tylko mają być niziutkie i dekoracja jest bardzo znacząca. Mm-hmm. To jest jedno świąteczne danie, już mamy omówione. Co jeszcze ze słodkości powinno pojawić się na tym stole, Tonia? No, baba. Baba drożdżowa. Wielkanocna. Mm-hmm. Koniecznie, lukrowana. To bardzo ważne, żeby było dla gospodyni, żeby baba nie opadła. To było największe ryzyko, że kiedy się zrobi przeciąg, to ta cudowna, wyrośnięta baba nagle fit i się przewraca i opada. Ale teraz już mamy piekarniki z termoobiegiem, więc jest znacznie łatwiej. Już baby tak bardzo nie opadają, bo też ambicją było, żeby te baby były wysokie, wyrośnięte, dorodne. No mhm. i oczywiście na kopie jajek ukręcone, czyli na 60 rzutkach co najmniej. To nam bardzo smacznie się zrobiło. Ja myślę, że już za chwilę zaczniemy z większym apetytem zjadać te wszystkie słodkości. O swoim ulubionym wielkanocnym daniu można nam opowiedzieć. Był już żurek, był mazurek. Jeden chłopiec, który do nas zadzwonił, najbardziej lubi ser pleśniowy zjadać w Wielkanoc. O swoim wielkanocnym ulubionym daniu, albo takim może, jakie ktoś pomagał robić, bardzo chętnie usłyszymy. Teraz można do nas zadzwonić i nam opowiedzieć. 22 i 7 trójek. I'm making my way home. My mind's so Halo, halo Marysiu, dzień dobry. Dzień dobry. Słucham, jakie jest twoje ulubione danie wielkanocne? Jajka w takim sosie majonezowym. Mhm. A to co wchodzi w skład tego sosu majonezowego? Czekamy na podpowiedź. Tylko majonez, czy tam coś jeszcze? Cebula, ogórek, śmietana i majonez. Ach, to taki chyba trochę sos przyprawy. Tatarski. Wspaniale. Bardzo pysznie. Ja bardzo chętnie też takie jajko bym schrupała. Czy będziesz dzisiaj jadła takie jajka? Tak. Mhm, pewnie już nie możesz się doczekać. Jesz właśnie takie jajko, bo jesteście już w trakcie śniadania wielkanocnego. No to wspaniale. Marysiu, pozdrawiamy cię ze studia Zagadkowej Niedzieli. Zazdrościmy ci tego jajka w tym specjalnym i wyjątkowym sosie i życzymy ci wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Ja zapraszam wszystkie dzieci, które chciałyby się z nami podzielić swoim takim ulubionym wielkanocnym daniem i może jakimś przepisem, mogą do nas teraz dzwonić. No właśnie, jajka. Jajka to jest taka rzecz do jedzenia, której w Wielkanoc jemy chyba tyle, ile przez cały rok nie zjadamy. No ale jajka to nie jest taka prosta sprawa. Jajka muszą być dobre. Na pewno dobre są te czekoladowe, ale te takie zwykłe, prawdziwe jajka muszą być dobrymi jajkami. No właśnie, skąd wziąć te prawdziwe jajka i jak je znaleźć? Teraz jest taki przepis, że każde jajko, które pojawia się w handlu, musi być oznakowane. I musi mieć pieczątkę, która mówi nam bardzo dużo. Pierwsza cyferka tej pieczątki oznacza, jak żyły kury, które jajko dla nas znosiły. I zaczynając od tych kur, które mają najsłabiej, to będzie jajko z numerem 3. One żyją w klatkach i tylko się zajmują znoszeniem jajek i nie jest im zbyt przyjemnie. Raczej to nie jest fajne jajko takiej smutnej kury, która całe życie siedzi w klatce. Są też jajka, gdzie pieczątka zaczyna się numerem 2 i to znaczy, że tym kurom wolno było biegać po kurniku. Czyli mogły rozpostrować skrzydła, to już trochę lepiej. Jeżeli jajko ma na pieczątce numer 1, to znaczy, że kura, która je zniosła, biegała też po podwórku. Czyli prócz tego, że mogła rozprostować skrzydła, to mogła też grzebnąć czasem w piachu, co kury bardzo lubią, i widziała światło słońca. I ja myślę, że takie jajka z numerem 1 to już są całkiem, całkiem fajne jajka. Ale te kury, najlepsze, można powiedzieć, że były w miarę szczęśliwe, że sobie coś tam skrobnęły, coś zjadły, jakieś ziarenko, nie tylko to, co dostawały, może nawet jakiegoś robaczka wygrzebały z ziemi. One to uwielbiają. Wtedy są całkiem dobre jajka. No ale najlepsze? Najlepsze są jajka z numerem 0. Bo to 0 świadczy o tym, że prócz tego, że kura mogła biegać tam, gdzie chciała, i skrzydła rozprostowywać, a w piachu się tarzać tyle, ile miała na to ochotę, to dostawała paszę, która pochodziła ze źródeł ekologicznych, była certyfikowana. To znaczy, że to była pasza najlepszej jakości. Żeby powstała ta pasza, ziemia nie była traktowana żadnymi chemicznymi nawozami, ani pestycydami. I no jest to na pewno taki sposób hodowli i przygotowywania jajek dla nas do jedzenia, który jest najzdrowszy dla świata i dla nas. W związku z tym te jajka są najlepsze i najsmaczniejsze. I to prawda, że one różnią się smakiem. Czyli tam jest tylko jeden numerek, czy tam jest kilka numerków? Na początku jest 0 i to jest najważniejszy numer. Potem będzie PL, tego oczekujemy, czyli znaczek, że to jajko pochodzi z Polski. A potem będzie numer hodowcy, numer województwa chyba. No już takie bardzo szczegółowe określenie, żeby dokładnie można było dotrzeć, skąd pochodzi to jajko. To jest bardzo ważna informacja. Wtedy, kiedy pojawiają się w sklepach jajka z wielkich ferm, z różnych miejsc i chcemy wiedzieć, dokładnie kontrolować, skąd ono jest, jakie ono jest. Jeżeli natomiast znamy doskonale gospodynię, która ma kury i dla nas te jajka zbiera, to wystarczy już to, że my się z nią przyjaźnimy i kupujemy od niej bezpośrednio i wtedy jajko nie musi mieć tego numeru, bo my wiemy dobrze, że ona dobrze karmi swoje kury. To ja pamiętam takie sytuacje z dzieciństwa, wakacje u mojej babci na wsi, gdzie kury potrafiły znieść jajko w zupełnie, bo biegały po podwórku i potrafiły znieść jajko w zupełnie dziwnych miejscach. Oczywiście moja babcia znała te wszystkie miejsca i wiedziała, gdzie można znaleźć kurze jajko, gdzieś w stodole albo w jakimś innym miejscu. Oczywiście znosiły również jajka w kurniku, ale czasem, tak jak powiedziałam, można było znaleźć jajko w zupełnie nieoczekiwanym miejscu. No i to była dopiero niespodzianka. Dodzwonił się do nas Igor. Dzień dobry. Dzień dobry. O jakim daniu chcesz opowiedzieć? Ja chciałem opowiedzieć o żurku. Wspaniale, bardzo się cieszę. Słucham. No, żurek to jest moja ulubiona potrawa wielkanocna. Teraz te składniki chciałabym zmienić, bo to żurek to jest tak jakby, dla mnie to jest danie, które mi daje wielką moc na cały dzień, żeby te całe święta przetrwać w dobrej atmosferze. Pierwszy składnik to jest potrzebna woda, żeby zalać później się wszystkie składniki. Jajko, jakaś tam może być kiełbaska. Biała chyba no najlepiej, prawda? I no, przyprawy typu ziele angielskie, bo żeby tam trochę dodać takiego posmaku innego. I to jest mój przepis rodzinny na moje ulubione danie wielkanocne. A ile zjadasz porcji tego żurku? No, czasem dwie, czasem jedną, jak tam po prostu tyle, ile wejdzie. Igor, bardzo się cieszę. Przepiękne danie i bardzo się cieszę. I bardzo ważne jest to, co powiedziałeś, że ten żurek pozwala ci przetrwać całe święta i daje ci moc i energię na cały dzień, a tak naprawdę na całą Wielkanoc. Bardzo się cieszę. Ja też uwielbiam żurek. No, dobrze. To dziękuję, do widzenia. Dziękujemy, do widzenia. Wyślemy do Igora nagrodę. Jak ten żurek zrobić? Igor to nam trochę powiedział, że tam jajko i że woda i że ziele angielskie, kiełbaska, no ale chyba coś jeszcze by się przydało. Jeszcze coś nam się przyda naturalnie. No przyda nam się zakwas żurowy, czyli ukiszona żytnia mąka. To jest wspaniały polski wynalazek i ja jestem z niego bardzo dumna i kiedy przyjeżdżają obcokrajowcy, to zawsze ich częstuję żurem, nawet jak to nie jest Wielkanoc, żeby spróbowali takiej specjalnej polskiej zupy. Kiszenie różnych warzyw albo właśnie mąki to jest bardzo ważny sposób przechowywania jedzenia na zimę i dzięki temu procesowi kiszenia powstają takie bakterie, takie związki, które są dla nas bardzo zdrowe, więc kiedy my jemy kiszoną kapustę, albo kiszone ogórki, albo żur, to robimy bardzo dobrze naszemu ciału. I wiedzieli o tym doskonale w dawnej Polsce. To stąd ta moc, o której mówił Igor, to wszystko z tych ukiszonej mąki. Ale żur był kiedyś daniem postnym. I dopiero teraz stał się daniem świątecznym i kiedy dodajemy do niego kiełbasę i czasami boczek, a czasami kawałek schabu, żeby był jeszcze bardziej bogaty. Natomiast dawno, dawno temu żur, czyli właśnie ten ukiszony zakwas dodawany do polewki, nie wiem, na ziemniakach ugotowanej albo tylko z odrobiną podsmażonej cebuli, to była zupa postna, a ponieważ post był bardzo ściśle przestrzegany i trwał bardzo długo, to też była znienawidzona, znudzona. I tuż przed świętami, w ostatnim dniu postu, rozbijano wielki gar żuru, właśnie żeby zaznaczyć, że już koniec postu, koniec jedzenia żuru i koniec jedzenia śledzi. Śledź był też wtedy taką rybą, którą przybijano do deski, żeby już skończyć z tym śledziem, przejść do mięs. Do wspaniałych wypiekanych mięs, na przykład pieczonych szynek, albo pasztetów właśnie, albo schabów. Długo by można o tym jeszcze rozmawiać. Przypominam, czekam na wasze ulubione wielkanocne danie. 22 i 7 trójek. Clap along if you feel like a room without a roof. Dzwoniła się do nas Wiktoria. Dzień dobry. Dzień dobry. Słucham. Mam na imię Wiktoria. Chciałam opowiedzieć o mojej ulubionej potrawie, czyli galaciku. Słuchamy. Który robi moja babcia. Najpierw gotujemy mięsko w dużym garnku. Potem wyciągamy je i obieramy. I kroimy na małe kawałki, wkładamy do małych pojemniczków z marchewką i pietruszką, a potem zalewamy bulionem, który ugotował się z tego mięska. I potem chyba to wszystko trzeba wstawić do lodówki. Tak. Mhm. I co się z tym wszystkim dzieje? To jest taka zupa? No bo jak powiedziałaś, bulion, mięsko... Tak, ale potem robi się z tego taka galaretka. Ach, o to chodzi. I z czym się tę galaretkę zjada? No, można polać cytryną albo octem. Mhm. Bardzo podoba mi się to twoje ulubione danie. I będziesz jadła dzisiaj? Tak, i będę jadła też jajeczko, które bardzo lubię. Jajeczko po prostu ugotowane na twardo, czy jajeczko jakoś specjalnie przyprawione? Tak, po prostu jajeczko. Po prostu jajeczko. Po prostu jajeczko jest całkiem dobre. A powtórz jeszcze raz, jak nazywa cię w domu to danie? Galat. Galat. No tak, to jest taka nazwa, która też funkcjonuje, która jest znana. Wiktoria, bardzo ci dziękuję. Pozdrawiamy. Na pewno wyślemy do ciebie nagrody i świątecznie wszystkiego dobrego od całej zagadkowej niedzieli. Dziękuję. I ja też życzę wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Powtarzam, jeżeli ktoś z was ma ochotę opowiedzieć nam o jakimś swoim ulubionym wielkanocnym daniu, tylko na to czekamy. Rozmawialiśmy o żurku, ale pojawiła się jeszcze tutaj w studiu u nas nazwa tej zupy, podobnej do tej zupy, trochę inna nazwa. Jaka to nazwa? Barszcz biały. Barszcz biały, no właśnie. Barszcz biały czy żurek? Czym się te dania różnią? Czy się różnią? I o co chodzi? Które jemy dzisiaj na śniadanie? Co dzisiaj zjadamy? Wszystko zaczęło się od barszczu, a właściwie nie od zupy barszcz, tylko od rośliny barszcz, bo to jest taka dziko rosnąca roślina, która się pojawia bardzo wcześnie wiosną, zielone liście i na każdej łące, przy chacie, przy drodze łatwo je znaleźć. I te liście w dawnych czasach chłopi kisili, czyli zasypywali solą i ukiszone były podstawą polewki typu barszcz, od barszczu barszcz. A kiedy dolewaliśmy do tego barszczu, zupy, trochę łyżkę śmietany, to robił się biały barszcz. Równocześnie, kiedy zaczęliśmy kisić buraki, pojawiła się wersja czerwona tejże zupy, czyli barszcz czerwony. A barszcz biały to ten, który ma śmietanę, może być z barszczu, ale może być z jakiegokolwiek innego zakiszonego składnika. Więc jeżeli dodamy zakiszony żur, to wtedy staje się on właściwie białym barszczem. Ta, jest jeszcze barszcz ukraiński, który uwielbia Natalia, prawda? Tak, to taki barszcz. Ale to też, to też wszystko pochodzi od tego rośliny barszcz, bo na Ukrainie też jest barszcz zielony i ten klasyczny burakowy, który znamy w Polsce i lubimy, ukraiński. A zielony właśnie z zielonego barszczu. No to już wiemy, co będziemy dzisiaj jeść. Na stole wielkanocnym musi być coś zielonego. No i mamy tutaj bukszpan, mamy, to jest chyba żyto. Takie ładne, zielone, malutka, to wygląda jak trawa. No ale kłopot jest chyba z jarzynami o tej porze. No właśnie, bo mamy dopiero początek wiosny i mało co zdążyło wyrosnąć, bo pomidorów o tej porze roku nie ma. To znaczy one są w sklepach, ale są z daleka i ponieważ my dbamy o to, żeby jeść lokalnie i sezonowo, żeby jedzenie nie podróżowało daleko, to kupujemy to, co jest w tej chwili w ziemi, co w tej chwili wyrosło. Już są rzodkiewki i już są szczypiorki i już są różne zielone listki. I właściwie to powinno być głównie na naszym wielkanocnym stole. Będzie też świetnie wyglądało razem z jajkami. Cała masa ziół i zielonych listków i rzodkiewek, żeby zazielenić nasz stół. A czy to prawda, że żadne inne w związku z tym żadne inne warzywa nie istnieją teraz? No jakieś warzywa musimy mieć. Istnieją. No mamy warzywa korzeniowe, które się przechowują znakomicie i one od jesieni trwały do teraz. W związku z tym zrobimy bardzo ważne danie, idealne do jajek, czyli sałatkę jarzynową, klasyczną, majonezową. Ktoś kroił z was sałatkę jarzynową? Może w tym roku przygotowywał? To znaczy nie w tym roku, w zeszłym kroiłam. W tym roku przywiozła babcia. Ach, było gotowe na to. Ale wiemy, co w nim jest. Ja nie pamiętam, może, ale nie pamiętam. A co w tej sałatce jarzynowej jest? Proszę bardzo, po kolei wymienię. Kiszony ogórek i marchewka. Dobrze, stop. Groszek. Natalia? Nie wiem. Na przykład taki podobna do marchewki, tylko biała? A, pietruszka. Ja dodam ziemniaki. Słusznie. Kawałek selera. Co jeszcze? No, majonez. Oczywiście. Kajetan, wymyślisz jeszcze coś innego? Chyba już nie. Trudno będzie. Natalia? Nie wiem, na przykład kalafior. W alternatywnej wersji myślę, że kalafior może być. A ja bym dodała jeszcze trochę pora. Cebulka albo jabłko pokrojone w kosteczkę też dobrze robi. To jest cudowna sałatka, bo można zmieniać składniki. Ważne są warzywa korzeniowe, które gotujemy i kroimy w kosteczkę. Ważny jest majonez, który łączy wszystkie składniki, a potem jeszcze możemy poszaleć właśnie, dodać coś kwaśnego, albo coś ostrego, albo coś zupełnie z innej bajki. Albo coś słodkiego. Mazurek tam do środka najlepiej. Albo bezy. 22 i 7 trójek. Czekamy na wasze ulubione wielkanocne danie. Good morning, good morning. The church mass is snoring. News is all over town. Reggae, Philly, and Lou. Wake up, boys, wake up. You drunken choir boys, shake it up. Her Juliet says Romeo's been found. Reggae, Philly, and Lou. Well, peace don't bring down from Dzień dobry, Magdaleno. Halo, halo. Dzień dobry. Opowiedz nam o swoim daniu wielkanocnym, ulubionym. To jest taki sernik i on jest, że się kupuje różne smaki galaretki i że się je roztapia i wtedy jak już jest zimna, no to się dodaje do niego ser i na spód się daje biszkopty, polewa się tą galaretką, wkłada się do lodówki i że się robi drugą galaretkę i że to jest jakby taki przekładanic, a na sam się kładzie jakby galaretkę, ale bez serka i że można ją jak się chce ozdobić. Magdaleno, z tego sernika to ty chyba najbardziej tę galaretkę lubisz właśnie. Tak. Tak myślałam. A moim, i tak według mnie, to danie, które opowiadasz, to jest klasyczny sernik na zimno, prawda? Czy ten sernik się piecze? Jeszcze tylko dopytam. Nie piecze. Nie piecze się, po prostu się wstawia do lodówki. Też lubię sernik na zimno. Pozdrawiamy cię ze studia Zagadkowej Niedzieli. Bardzo dziękujemy i mówimy do usłyszenia. No bo sernik to takie ważne wielkanocne danie również. Bardzo ważne, sernik i Pascha, czyli dwa ciasta, które znowu były symboliczne do przełamywania postu, bo w czasie postu, prócz tego, że się nie jadało mięsa, to nie jadało się też mleka, jajek i sera, żadnego nabiału. I pierwsze danie na wschodzie, które przełamywało post, czyli było tym, no, kawałeczkiem wymarzonym smaków dawno niejedzonych, to właśnie była Pascha, czyli taki serek ukręcony z jajek i śmietany i mleka, zważony specjalnie i doprawiony bakaliami. Wspaniale, to brzmi wspaniale. Będziemy dzisiaj wszystkie te serniki przygotowane zajadać, ale my musimy otrzeźwić, trochę wrócić do naszych obowiązków, przestać marzyć już o tym jedzeniu, bo już 15 minut tylko zostało do 9, a my mamy kilka ważnych obowiązków. Szkiełko i oko. Dlaczego żarówka świeci? Na to pytanie odpowiada pan Zasław Adamaszek, nasz ekspert od wszelkich naukowych zagadek. Możemy z siebie zrobić też rodzaj żarówki. Nie zaświecimy, ale połóżmy dłoń na stole i przesuńmy bardzo szybko, przyciskając ją lekko. Poczujemy ciepło. Tak samo elektrony w druciku, tym wolframowym druciku, poruszając się wzdłuż przewodu, obijają się, mówiąc obrazowo, bo to oczywiście jest dużo bardziej złożone zjawisko, o atomy wolframu i oddają część energii, rozgrzewając właśnie w ten sposób drucik. Drucik rozgrzewa się do temperatury 2-3000 stopni Celsjusza, bo mniej więcej taka jest temperatura włókna w żarówce, takiej włóknowej, tradycyjnej, i żarówka świeci, czy dokładniej ten drucik świeci. Ale jest w tym jedna ciekawostka. Mianowicie, jak dużo tej energii, którą dostarczymy żarówce, wyświeca ona w postaci promieniowania widzialnego. Żarówka, tylko 5% pobranej energii, taka tradycyjna włóknowa żarówka, tylko 5% pobranej energii wyświeca w postaci światła widzialnego i oświetla nam otoczenie. Pozostałe 95% idzie na ciepło. Łatwo to zresztą sprawdzić, zbliżając dłoń do żarówki, no jest bardzo gorąca, po paru minutach pracy. Dlatego skonstruowano inne, wydajniejsze, czy sprawniejsze, jak się mówi w technice, źródła światła. A o innych niż tradycyjna żarówka źródłach światła pan Zasław Adamaszek opowie już niebawem. Pytanie do uważnych słuchaczy. Co się dzieje, jak szybko, lekko przyciskają, przesuniemy ręką po na przykład stole 22,7? No tak, to ja jeszcze ułatwię. Znaczy trochę jeszcze opowiem o tym pytaniu, które zadała Natalia. Bo moje pytanie brzmi, znaczy nasze pytanie brzmi, co się wydarzy, jak tak zrobimy. Ja przesunęłam teraz ręką po stole. Kto nie zna odpowiedzi na to pytanie, może przesunąć ręką po stole i wtedy się dowie i wtedy może do nas zadzwonić. 22,7. J'ai le blues du 11 sur

Bardzo dziękujemy. Adam Kocęba, nasz recenzent. Adaś, pozdrawiamy cię ze studia Zagadkowej Niedzieli. Ja też pozdrawiam. Wszystkiego dobrego z okazji świąt, smacznego jajka i pysznego mazurka. Pozdrawiam całą trójkę i wszystkich słuchaczy. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy Adama, naszego recenzenta. Chyba się za nami stęsknił, tak coś czuję, bo tak nas gorąco pozdrawiał. Adam zapraszał wszystkich na piknik, żeby zabrać wszystkie rzeczy i żeby wyjść gdzieś w plener. I myślę, że to jest jeden ze sposobów na to, co zrobić z tymi wszystkimi pysznościami, które zostaną po wielkanocnym biesiadowaniu. O tak, pamiętajmy o tym, że mamy taki zwyczaj, że zawsze na święta przygotowujemy dużo jedzenia i czasami za dużo, ale szanujemy jedzenie. W związku z tym wymyślmy różne sposoby, żeby przygotować po świętach z tego jedzenia, które zostanie, równie smaczne dania. Różne można robić zapiekanki, makarony z sosami z tych resztek pieczeni. No oczywiście kanapki. O, kanapki będą świetne na piknik. I dbajmy o to, żeby to jedzenie do końca, do ostatniego okruszka zostało zjedzone, bo jest bardzo dobre. A co zrobić z jajkami na przykład? Bo jajek będzie bardzo, bardzo jajka dużo. Możemy posiekać i zrobić z nich kotlety smażone, jajkowe, przepyszne. Ach, to jest super danie i myślę, że dzieci lubią, nie? Kajtek kręci nosem. Natalia, takie jajeczne kotlety lubisz? Moja mama czasem robi, są bardzo dobre. Bardzo pyszne. Ja też uwielbiam. W przedszkolu lubiłam takie jajkowe kotlety. Bardzo. Dodzwoniła się do nas Julia. Jeszcze myślę, zdążymy z nią porozmawiać. Halo, halo, dzień dobry. Jak się patrzę o coś, o szufladę, to robi się gorąco. Ach tak, ręka robi się gorąca. To jest odpowiedź na nasze bardzo trudne pytanie. I ta ręka robi się gorąca. Jakbyśmy tak bardzo, bardzo długo potarli, to myślę, że moglibyśmy się nawet oparzyć. Bardzo ci dziękuję, Julia. Życzymy ci wszystkiego dobrego i pozdrawiamy cię ze studia Zagadkowej Niedzieli. Wszystkiego najlepszego, wesołych świąt. Pozdrawiamy również panią Sufler. Kotlety z jajek, co jeszcze? Możemy dodać jajka do sałatek wszelakich i wtedy będą wzmocnione. Możemy też takie posiekane jajka po prostu zużyć do kanapki w postaci pasty jajecznej albo smarować nią chleb zamiast masła. Mm-hmm. Świetne pomysły. Przed nami wielkanocne śniadanie. Bardzo dziękujemy Adasiowi, który polecił nam piknik, bo to też jest świetny pomysł. Pogoda zapowiada się na całkiem niezłą. Zagadkowa niedziela świąteczna, zagadkowe śniadanie już dobiegło końca. Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz, Natalia Piesecka, Katarzyna Pruchnicka oraz nasi wyjątkowi goście, czyli Kajetan Petryka, Tonia Petryka i Agnieszka Kręglicka. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy za wspólne spotkanie. Ja życzę pięknych, spokojnych i rodzinnych świąt. My zmykamy do naszych domowych, świątecznych stołów. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.